Thank you. Seria muito interessante. Por favor, pedimos un segundo de silencio para escuchar a los compañeros. Si queremos otro tipo de noche, también se puede hacer. Pero si vamos a escuchar poesía, eu pido un pouco de silencio que é unha forma de respeito. Estaría ben que tamén os poetas calasen, porque son os que máis estamos a falar. Ben, entón, eu quero comenzar con unha fábula. Hai unha fábula chinesa, que dice que un bello sabio occidental se achegou a China a coñecer a filosofía oriental. Entón foi asunto dun grande maestro chinés que vivía nunha pequena choupana no medio das montañas. Cando se achegou asunto deste home, se cumprimentaron e o sabio occidental lle dixo: quero aprender algo de filosofía chinesa. Entón o sabio chinés mandou sentar nunha pequena mesiña humilde que tiña e lle sirviu un pouco de xa. Lle puxo unha tixela e comezou a servir o xá en unha xávena grande, e cando xá chegou á cima, o mestre chinés seguiu botando xá en riba e o occidental lle dixo: por favor, para, non ves que está a caer? E o mestre chinés lle dixo: da mesma forma que este xá non pode entrar dentro da xávena porque xa está cheo de té, cheo de xá, si tú non valeiras antes os teus prexuicios, nunca pode entrar en ti a filosofía oriental. Quero que hoxe todos valeiremos a nosa alma e natural e libremente, como fluir un río, escoitemos a poesía. Moito obrigado. Es un poema sobre lembrando a alguien que desapareceu. O capitán desaparece. Ven. Pues voy a leer un poema lembrando. Transmite unha persoa, pero vai para moitas persoas. Nin a ti nin a túas palabras nacía na bondade do ciclón. Cantaré con ela os versos tristes que contemplan as grades dos nudos cegos. Lanzaré sobre a danza das abellas o trouxo da morte para que os sacerdotes do ouro non apaguen na memoria necesaria os puñais afogados no sangue dos inocentes. Esta tamén é lembrando a unha persoa que por fortuna está viva e está presente en mí. Yo llegué. Sí. Vamos a cantar un cuanto de un amigo nuestro, bueno, un amigo de paz que anda por ahí, y de más gente que era amigo, pues, ese es un Ramonde, que me regaló un libro que anda por aquí, y bueno, como me regaló él, pues, vengo a lembrar de la hora. Esta canción es de él, aunque la letra creo que era de Manuel María, o no sé de quién. Galiza dulcemente está hollando mar, en valles y montañas, eternas palabras. En portos marineros, cidades se labrego, cargados de trabajo, cargados de trapero. La voz que a gaita chora, Galicia o que vemos, a terra o mar o vento, pero hay otra Galicia que va en los sentimientos. Galicia somos nos, a xente más afala. Podemos continuar, ¿no? Quiero decir que esta cantiga me lembró a Suso Bamonde, que tuve la suerte de conocerlo porque moró en el mismo portorno que yo moraba, llegamos a ser grandes amigos y, en fin, pues ahora me lembré de él y la verdad es que a veces acontecen cosas tan tristes como esta. Yo nunca había sentido espiritualmente esta cantiga y ahora la sentí. Fala de identidad, fala de que hay una identidad personal y una identidad colectiva como pueblo. Si queremos alguna vez libertarnos de todos los problemas que tenemos encontrándonos a nos mismos, tenemos que buscar esa Galiza dentro de nos. Penso que esta era la reflexión de la cantiga que yo no había acogido en ese momento y ahora, increíblemente, tive la lucidez de apañala. Si puede ir Belén, por favor. Bueno, eu son menos coñazo, non teño estas revelacións así. Estaría siempre olhando para abajo, la procura de un ser infinito. Gostaba de deitarme no chao olhando para arriba. Naceu, todo pasa a cámara lenta. Cada día unha nova historia. Como protagonista sempre unha xirafa. Sempre. O doutor preguntoume, ha tenido su madre un parto normal? Engruñei os hombros e nun xesto de tímida ignorancia preguntei. Entón é patolóxico. Tamén podría ser que as nubes, todas as nubes, parecesen certamente xirafas. Iso significaría que a natureza, non contenta con un caprichoso, fose estética tamén. De poder, estaría sempre ollando para arriba, na procura de cualquier prazer, mesmo que fose finito. E lembro-me de ter de citar para adiante. Então, eu quise ser madrileiro. Para topar de novo o meu camiño, estiveran sempre no meu bolso. Agora sim que estou preparada, quando o doutor me pregunte, ha tenido su madre un parto normal? É mesmo licenciado, a miña mãe tivo un parto muito normal. Agora ben, ela ficou muito surpreendida o día que descubriu a miña falta de patriotismo cara a ele. Marcela está nunha terapia para mães de fillos con síndrome do nacionalista impertinente. Miña sombra de solpor que te desexa chega longe, mas non chega a tua mente. Sinfonía do amargo, intensamente na dúbida dun amor que nos sobexa. Sí ou non, aquel día levemente, que nos leva por camiños isolados, a estazóns que, ao final, e fortemente, nos dirixan por vieiros separados, ou quizá, con teu sí, alegremente, nos reúna, outra vez, apaixonados. Obrigado. Sen saber o campo. E era libre, sen saber que era. Eu era, sen saber que existía, non ser. Sen ter que achar palabra para o ser, eu era. E agora ando a procura. Sabedora de que fui, retorno a miña memoria. Todo muda de lugar, como o pó, o vento. Inclusive aquello que era eterno, ficou velado pelo tempo presente, sen futuro, sen pés nus. Sen erva orballada a minundar o espírito. Nese tempo que fui india, fui agua, fui río e fui lagoa, sen saber que era. E agora volto a eses lugares inexistentes e despovoanse miñas memorias. Fui águia e amei a montaña, ela que eu habitase seu ceo. E fui lobo a encher de son a noite. E fui lúa que ama a terra sen saber que ama. E fui pessoa sen saber que era. E agora son nada. Todo tornado area no deserto da miña memoria. Sei que hei de volver a mí un día, que hei de reclamar meu ser un día. Mesmo ser eu sen saber que son eu. Mesmo ser tú sen saber que son tú. Mesmo ser pó, sen saber que son pó. Bom. vamos lá. Vou recitar dous poemas, un poema non é meu, é dun poeta brasileiro que se chama Douglas Mondo. É un poema para que todos reflitamos, e ás veces en unha sociedade como a nosa, que xa definimos antes de consumo, a veces nunha sociedade individualista, a veces nunha sociedade que nos permitimos piadas sobre o espiritualismo, e outros tamén podíamos facer piadas, mas non vai ser o caso, vamos respeitar a condición de todo o mundo, e se xamos máis coñazos ou menos coñazos, vamos respeitar esas condicións. Entón, vamos refletir todos, si pode ser, sobre como a veces nos afogamos nas nosas pequenas miserias, que non son grandes. O al era un grande do Brasil, e depois vou facer un poema eu. O grande do Brasil se chama Douglas Mondo. Falo o poema, e depois, cando comece a meu, tocas. Te parece ben? De Douglas Mondo, sí. Porque quero que este se escoite claro. Era un grande poeta brasileiro e quixera que vos chegara claro. Entón dice así, Ártico se titula o poema de Douglas Mondo e dice: O urso polar olla o mar branco e non desanima. O xelo reflete a ausencia da presa. A camada esconde o resto. O urso polar sabe que a foca sairá para respirar. A foca sabe que ao sair poderá morrer. Mesmo así, a foca respira. Mesmo así, o urso se alimenta. Ora vosé é urso. Ora vosé é foca. E o mar xelado é branco. A vida é seu mar xelado. Non morra preso no seu pequeno branco. Obrigado. E agora, un lindo poema meu. E dice así: Amaremos a vida como vos amáis mulleres que venden seu rostro. Amaremos a vida como vos amáis o imperio e as pontes de ferro que non unen e crían fronteiras. Amaremos para que sexan ríos navegáveis. E te amarei a ti porque eres moito doce e lembras perfumes de oriente e as falas quentes dos sabios hebreus que ten aroma santo. Cuando humildemente destes tua mirada e teus ollos non precisan compararse con diamantes. E amaremos tamén a vida sutil e clara porque ela non impede aos amantes realizarse. Moito obrigado. Ola, eu son Carlos, é a primeira vez que veño a unha cousa destas. E bueno, para empezar, vou ler este poema que non ten título, é xa moi bello, é de setembro de 2007. Pero bueno, a ver se con vosta ainda non ten título, podrías chamar Labios. Ese músculo rosado, da pelotiña suturada con desculpas, do gato suave do boa tarde. Son quen de deseñar o noso espanto nun abismo con epígrote. A alegría nun resplandor monárquico, absoluto. Mas nunca, nunca, nunca morden. Alivian o severo alambrado dos dentes na cunca do seu. falo de labios horizontais. Son froito compartillado. Procuran o troco, a escisión das águas, o pan duradeiro das linguas, o tigre dos pozos. Son o antónimo do superficial. Sosteñen o tabaco do beixo e os telegramas da tose con prólogos equidistantes. Revelan os nomes con pintura de sapo ou aguas de abril. Non sempre un dedo nos labios e silencio. A balística dos labios non ten parábola. E a súa unha trayectoria sinuosamente recta. Non é comunión, é comerse, delatarse como palabra ou arado. O seu disparo é firme como morder a maza. Non son políticos, protestan. Cada palabra é unha voz, se convite nen arquivo. Non hai crónica de sucesos, non hai fotos de boda, acontecéndose nas praias imensas da linguaxe. A posguerra dos labios é sempre un suspiro. Son preguiceiros, sempre deitados, demoran na súa andoriña as luces e as sombras dos ollos, que mudan de alquimia dramática. Afinal, son tamén labios. Son espadas de carnaval, sustantivos inmigrándose de sede, o imán que nos debusa, o libre animal das nosas covas, o saludo a ceso de ambos lados. Rectifiquemos, señoras e señores, pues nada hay más cierto que los labios. Bueno, la verdad es que hemos oído por la mía parte, tal vez. A veces xa moi xo día, porque non son poeta, entón, como além disso, este é o clube dos poetas vivos e vivas. Agora vou ler dous poemas ben vivos, a pesar de que os seus autores xa foron mortos. Leo un ou leo dous, ou que pasa? Leo que vexas. Leo un. Leo un e depois siguen. Ben, além disso, gostaría de salientar un par de coisas. Primeiro que o acompañamento musical de Armando xa é un prazer, porque ele foi en seu día profesor meu, ainda que seguramente non me lembra, na Rosalía de Castro, a 18 anos. É certo, e daba aulas de informática. Curioso. Dios. ¿Verdad? ¿De verdad o no de verdad? Era presentador de televisión, além disso. Posiblemente moito mellor a presentar de televisión do que outros que son profesionais e cobran por iso. Eu non sei se le cobre por iso. Está ben. Há 5 anos que eu comecei, 6 anos, un proxecto que realmente fui activista dese proxecto. Há 2 anos que nunca pensei que ia falar en público, comecei a falar en público. E há un mes que nem pensaba que ia ler uns poemas, estou a ler estes poemas. Depois disto xa ven a revolución final, depois de falar con o amigo Corral, xa non sei que vai acontecer. Os poemas que trecía para ler hoxe son de Luis Seane e Antón Avilés. Son dos poemas que tan sequer escolli eu, porque non teño esa capacidade. Aconteceron en 2 fases da miña vida no último ano, 2 fases moi interesantes para mí no proxecto nos quais estou envolvido. Un deles a Esmorga, no qual estive envolvido, e outro era o Portal Galego da Lingua, no qual agora volto a estar envolvido. Comecemos polo Luis Seane, un poema que se chama O Pasado. Vamos ver se consigo recitarlo ben, porque agora comprendo por que o amigo Artur ten tantas dificultades. Moi ben. Quen quero esquecemento, afogar os recordos que tamén nos esquecen. Tampouco acorden o noso nome isto ou aquilo, unha anedota cualquier, a lembranza da amizade, o verbo común do pasado. Guinden o noso nome a preta cova dos mortos, que eles queren olvidar. Boten o noso apelido sílaba a sílaba, letra por letra, atrás da cerca do cabelo común. Alancen entre esas cinzas a bandeira que un día erguemos xuntos. as fantasmas daqueles mortos, esquecendos, voltan a matar. De cualquier xeito, ainda así, tampouco poderán esquecer esta segunda morte. Alguén, sen arrepiarse, cuidadoso de honrar os mortos, non sabemos quen, con seguranza, ainda non nascido, fará memoria. Herdará no seu sangue o recordo e ofrecerá nos petos das ánimas un novo amor á liberdade. Nos acordaremos sempre, ainda desde a fosa, no cabeiro, en santa compaña polos camiños, depois de moitas vegadas mortos. Luis Xoane, As cicatrices, 1959. Sí. No sé, no sé si hay guitarra de ese lado ahí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Como estoy por detrás de los bafes. Cuando pienso que te fuiste, mega sombra. Antes se oía, se oía. ahora sí, claro. Ahora sí, ahora sí. Vale, por ver. Ahora sí, ahora sí. Hicieron que estamos de partido. ¿Cómo está el pasado? ¿Cómo estuve? ¿Qué va a estar todo? Ve, celebrando. Vale, este es un poema, no sé si de amor, de desamor, de angustia, no, de odio no. De desamor. De desamor tampoco, porque es de tiempo de derrota. Ven, ahí va. Nací para teu cuerpo, na sonata do medo a invernir. Chimpei as espadas da lepra ao morcego, para logo sentarme sobre os cus de todas as bestais. E lembro-me das noites ebrias de pranto, nas gateias dos pasados perdidos, onde os mananciais do ouro sacochan os cráneos. Xo, após de terte devorado, por todos os sonhos nos caminhos da morte. Estás matado. Estás matado. Estás matado. Estás matado. Estás matado. Estás matado. Estás matado. Estás matado. Estás matado. Estás Narciso pensaba topar a súa meia laranxa. Amor verdadeiro, amor verdadeiro. Que sabes do amor verdadeiro? Tú que andabas a bater nas meninas como un toro cuando estabas no infantario. Sei que o teu pai batía na tua mãe. É mesmo. Doíate a cabeza cuando estabas ao sol. Mas por ela, dormiste unhas tardes ao testeiro de agosto, sentado na areia, aguardando que a auga salgada te pasara a lingua pola planta dos pés, lambéndote aquela cicatriz que guardabas como recordo da primeira vez que foste de putas. Que boa está a cubana, e que ben fode, dixeste. Aquela cubana tiña tres fillos, o máis pequenino con 2 anos. Ela estaba nos 25, cuando tiña 17, namoraba con un vecino. O gaso deixou unha grávida e logo de parir batía nela seguido até que cansou. Entón deixou. Os outros 2 fillos non teven pai recoñecido, ou que ela quixera recoñecer. Tú saíste daquele cuarto sendo o home máis feliz do mundo. Ela ficou fregando no corpo como se tivese a sarna, cuspindo no chao e desexando estar morta. Agora enamora con unha brasileira, diz que trae mellor historia que a dela. Compañeiras de traballo antes, agora acompañadas. O realmente importante naquele día era que podía ver a cubana. Sentado na cociña daquele cuarto andar, mudabas de idea como mudas de cuecas. Quero-te, non te quero, quero-te, non te quero. Ao mesmo tempo que comes a sopa fría, o café quente, a sopa fría, o viño branco, o pão fresco, a carne pouco pasada, as patacas moito frixidas, o peixe guisado, a froita nen cheirada, a pasta e mailo polvo ben cocidos, no pequeno almorzo café, bolachas ou tostadas de pan integral con sal, a roupa con o ferro pasado e os zapatos limpos. Excelente memoria a da túa dona. E tamén sabe rezar. Rezo moito. E ben. Mas ela precisa de un alto falante por ninguén, porque ninguén atende o que ela di. Iso, ou Deus, polo que ela prega, bate tamén na súa dona e se sinte un precido así. Thank you. todos sabemos que... No sé si o ven, ¿no ves? Sí. Sí. Todos sabemos que os que vivemos no mundo da militancia da lingua, e sobre todo os que vivemos na militancia do negacionismo, en algún momento temos sentido nas nosas carnes a sensación da solidón, de ver a moitas persoas ao noso redor con un xesto, con actitudes contrarias ao noso ser, ao noso pensar, e mesmo incluso belixerantes. Ás veces conversamos con persoas, na simples conversación vemos unha actitude cara a nós moito negativa. Outras veces nos traballos vemos non só actitudes, sino tamén feitos que nos fan sentir sós. Este poema foi feito no mes de xullo do ano 2001, lembrando unha situación que me pasara aquel curso que me fixo sentir só perante moitas persoas que me fixeron sentir só. É unha redundancia, mas é así, e quero redundar porque a solidón nese momento é unha solidón que pesa. Dí así: se esqueceras os zapatos da tua alma brincando sen o teu fato de fume, nen gostaras do sabor da noite no meu corazón, nen do mel da miña saliva na tua boca fechada e silenciosa, coberta de agua como roupaxe, non fixeche máis que descoñecerme descaradamente para alimentar o teu medo enfermizo ás borboletas espidas e transparentes. Non te recoñeciche no espello de flocos de chuva, porque non sabías o que é o chumbo preñado de sal amargo. Confundiche luz e sombra por te defenderes de min, mas supoño que tens direito á ignorancia. Ay, qué alto. Tienes que decir eso de vos, fotografar. Ay, qué alto. ¿Ah? Artur, ya está bien de cámara, ¿eh? Artur, ¿qué te pasa? Gostaría de decir que vos escogieras un poema. Tiro-os a basura porque non sirven para nada. Só os que eles me escollen a mí, conservo e vos leo. Este decidiu chamarse Galiza. Galiza. Navegantes en trégua nas feridas. Teu barco a deriva. Teus mariñeiros cegos e doídos, embriagados de ron e esquecimento. Galiza, onde fican teus planos das estrelas? Onde os límpidos ollos que os leían? Galiza, afunde xa este navío. Era paz o teu corpo en agonía. Serás lembrada terra libre e formosa, terra de homes e mulleres que viveran, que amaran, que existeran e que morreran. Mas deixa xa de ser este cemiterio de vivos. Thank you. Os poemas da Concha non só escollen a ela, sino que agora escollen os meus, por seguir unha liña. E iso é porque, claro, ela inspirou agora con ese poema unha lembranza, e eu teño este poema que tamén vai en sintonía, inda que ás veces non reflicten sobre o mesmo. E dice así: negadores das realidades alleias, temos soños, tamén somos pedra. E veías que senten a dor, e se encarnan para ser futuro ante vosos ollos cegos. Negadores de outras identidades, camiñamos ao vosso lado e somos para vos sombra. Vivemos nas nosas vilas e somos nomes de rúas e becos esquecidos onde se acumula angustia que derramamos sin saber que tudo por fora é confuso. Tamén comemos o sal e para nós nunca foran amargas as augas que arrastran a fame dos nosos mares. Negadores, nunca poderei respirar o sentido que a saudade emagrece en nosa alma, pois somos unha cruz de cinza nos vosos labios. Os homes morren por soños, matan polas súas maus en mármore reflectarse, e nós apenas morremos porque soñar deste cuitelos no corazón cansado de tantas paisaxes falsas. Negadores de realidades, tamén do imaginario que embelece o paladar, nas escuras pedras das escuras muradas construídas con noso sangue e o sangre que lonxe migrou para tentar borrar o nome desta patria. Sin, somos inferiores cuando aceitamos outras superioridades. Certo é, tamén tenes un certo poder sobre as nosas mentes atrasadas. Negadores, deixarnos, pois, viver esta orfandade, fabricadas con uñas que tentan remover agora esta negra praia. Muito obrigado. Principios do século XIX, o XX, o XXI, pois ocorreu aquí en Galiza unha desgracia que foi o do Prestige. Entón eu, cando foi o do Prestige, fixéramos unha especie de unha cousa que se chamou concerto expansivo, que foi, digamos, un concerto no mesmo día por moitos lugares de Galiza. E eu en concreto, que se me ocorreu facer, pois esta canción. Como sempre fui un admirador de Poe, pois fixen esta pequena homenaxe que se chama Nevermore Blues. Ten a súa propia música, entón, pois, non sei se sea mellor que... pero bueno, ten a... non sei se é un blues exactamente, eu o chamo blues. Sí, por iso, vou me cantar. Era unha noite de escuro novembro, Paisamos a praia, meu amor, mais eu. Corrimos, bailamos, fixémonos festas. Éramos as únicas estrelas no céu. Foi unha noite de negra desgracia. Tiñamos frío, buscamos calor. Demonos de bicos, tiramos coa roupa. Na beira do mar fixemos o amor. E o corpo dixo, never more. E o corpo dixo, never more. E o corpo dixo, never more. E o corpo dixo, never more. Cando quisemos voltar para casa, nos decatamos da situación. Negra materia, cobria os corpos, ficamos pegados sen solución. Negra era terra, negro era o mar, negro meu cu, negro seu pezón. Que non eran escritos por mí, é certo. Foron escritos por unha persoa que eu quero nomear agora, e que é desas, a pesar de ser moito novo ainda, desas que eu considero grandes cabezas pensantes, que temos na Galiza e que, por desgraza, por desfortuna, non son suficientemente aproveitados, ou aproveitados. Ernesto Vázquez Sousa, que hoxe ten un contributo no portal galego da lingua moi interesante que todos e todas podedes degostar de unha maneira que se chama de cánons e cañones. De cánons e cañones. Vou ler agora o segundo deses poemas que me enviou, como digo, nun momento determinado de dúas etapas que te refería no meu último ano de vida vital. Fuskenger. Hay que romper, romper, romper. O ciclo era perfeito. Da cantiga de amor de Compostela, a gran revolta compónese. Hay que romper os púlpitos, as torres de marcha, os parapeitos, as almeias, romper as seteiras. Hay que romper os fosos. E abrir as portas. Foi colleita de cedro que non deu fruto no Renacimento, mas estaba a carraxe aniñada nas pedras. Doba aína nas enxadas, pulaba nas gorxas, unha tuxo humana, e flameaba nos fundeiros unha raiva cultiva e milenaria. Todo poder é un mar. Entón a fonza afíase dun xeito desconforme e tronza o gorgomil dos arcebispos. Eminencia, perdoe a cortesía. Comeza a arcada a derrubar a torre. E o pau de ferro fai tremer os montes. Hai que romper de norte a sur Galiza. Queimar a roza con unidade antiga. E ver nascer o sol. Lástima fora. E andaba o sol bailando nos regueiros, mentras o sol universal brillaba máis alá dos confins. Terra querida, que sempre chegas tarde, ou chegas antes, ou despois da historia. E andamos foscos no correr do tempo. Hai que romper. Romper agora. Avilés de Tamarancos, última oficina a dar, 1992. Sí. Nas cuádegas das bondades necias, os aios alocos, e con todo noso odio, esmaguemos unha danza ebria de esgarros e semen, as palabras corrompidas por as publicidades, onde os babiolos e os abadentos encontran o seu botín e a súa carnita. Vibremos como cordas de chelo, que nos eco da locura, somos a luminosa chave, que no subo no hacha lugar en que posar as súas asas canchas dos longos sones navegantes na nota da sinfonía en o barbordo onde basan os escorpios mortos. pausa de duración na que se mexen os elefantes sifiríticos a acorde coas medas, merdas televisivas. Non, non esquechamos nunca que xa máis deixaremos de ser deuses, deuses de trouxa ou cagareña, por onde se corren os epilépticos e as montañas de merda nascían nos ventres maternos. Entre tanta fanfarra e roubanzas e gratitudes, caguei sobre os cadáveres de todos os mortos. E no cráneo máis formoso do paraíso, finquei a bandeira dos ranidos e as impotencias. Bendecide, bendecide, cantemos en coro. Non somos o dono de toda esta lindeza, onde os sonhos son sepultados nos chanchaus das palabras bougas e falsas soas como un corceto de órgano asoprado a peido. Non, non nos amendoñemos, xuntos prendamos lumbes ás naves, arroxemos as lavadas dos vulcáns ás formaciones dos hospitales. Seremos máis fortes que os vellos heróis. Aleluya, aleluya. Naceu a hora da loucura e dos sonhos paídos na garganta dos sudacanos. Ya no se siento ofendido por las niñas brincaderas. No me siento. Podría atravesarte a alma siempre que quisiera. Querer. Pousar a miña mão encima da tua casa. Sin querer. Escoitarte bater o alento contra as paredes do pulmón dereito. Cuando meto a cabeza, baixo a auga para escoitarte. Me imaginas antes de ser hora, emitindo sonidos polifónicos, construindo decorados. Mas ben era actriz, actuaba para un público pouco exigente, disfrazada de unha prima. Podría atravesarte a alma se o desexara, e collerte a esencia que vas deixando en forma de micropartículas de quero pero non posso. Inventarte un nome para que ninguén te recoñeza, cuando levantes a voz para chamarme, e soñarte contando para atrás, 100, 99, 98. Así, até que o tempo non sexa tempo, sen que ti o deixes. Até que a noite non sexa noite, sen que des por rematado o teu día. Podería atravesarte a alma se mo pediras, de un cuarto que espera ser diseñado. Querer. Adiar os ter que. Os deber de. Para simplesmente estar. Sería como cuando me dá o riso tonto. Entón, vou dando tumbos até que alguén repara na cor dos teus ollos. Podería amosarte a miña alma, cuando quixeras. Acariñarte o cabelo para adormecerte, así, agardando que te deites nas miñas costas. Podería querer máis. Podería entregarte a miña alma, se o precisases, se o desexases, se mo pedías. Poema tamén é un conflito. Non é un poema de amor, nin é un poema de desamor. Non é nin de amor, desamor. De que? Mas há un conflito e ten algo a ver con o noso país. Aquí, neste poema, está o noso país por algún lado. Non vos quero desvendar máis nada, só vou volo ler, só vou volo ler, e posteriormente que cada un faga a reflexión que quere. Encontrámonos na madrugada, cando a túa solidón mamaba dos úberes da melancolía. E eu, bañado en morte, cuspía fétidos vermes de xofre, mergullado en vómitos. Permitías que o meu sangue fuxise de ti sen remorso. E eu, de logo, bulía para alimentarme nos teus peitos. Enquanto o meu corazón revivía coa tua lentura húmida. Non me importaba o mundo ardido de malicia, nem a malicia que me malfería o corazón, como espetos de espiña. Só me importaba recoñecerme contigo no inferno das borboletas, máis unha vez. Concha Rosís. Fantástico, que se xa brasileiro, cara. Concha Rosís. Cara, un momento. Se o pasase. Todo ten un límite, incluso a poesía, que é imensa. Este é un poema dun amigo brasileiro, do Río de Xaneiro. Chámase, por acaso, chámase Ricardo Reis. O seu nome é real. Puxero, non, non é. É Ricardo, de Río de Xaneiro. Por acaso, o seu pai chamábase Reis. E a súa mãe quiso lle poñer Ricardo, chámase Ricardo Reis. E di, demando o mestre Fernando Pessoa. Ah, poeta luso do desasosego, por que me roubaste o nome? Sabías que o peso de carregalo pelo perfil do xigante farmeía turbo de sonhos en si mesmado. Non teño eu como tú o destino do viver errante ou a virtú que me leve além tanxe adiante. Ah, bate negro de Sudáfrica, poeta maior do puro Lácio, mestre de fato da Arcádia, grande lente navegando nas vastas do Teixo, na urdidura de outras águas frías. Tu me instigaste a tamén querer ser poeta. Devolvo-me xa o meu nome e tan pronto permítame o merecido anonimato, como nas terras de Hélade, que cultiva o teu heterónimo, no panteón, o poeta irrelevante, Ricardo Reis. Bom, outra vez, dous poemas, un de un autor impresionante, dun grande xenio da literatura, despois vou dicer o nome. E o texto é de O reino de Deus está dentro de vós. e dice así: o goberno finxe promover a temperanza, mas sobrevive principalmente grazas á embriaguez do pobo. O goberno finxe promover a educación, mas toda a súa forza baseíase na ignorancia. O goberno finxe defender a liberdade constitucional, mas apóyase na ausencia de liberdade. O goberno finxe defender a condición do traballador, mas oprímeo para continuar existindo. O goberno finxe apoyar a cristiandade, mas a cristiandade destrói o goberno. O goberno elabora leis para difundir a temperanza, mas non erradica a embriaguez. O goberno elabora leis de apoio á educación, mas non suprime a ignorancia, apenas aumenta. O goberno elabora leis para garantir a liberdade constitucional, mas escórase no despotismo. O goberno apoia leis de protección ao traballador, mas nunca o libra da escravidón. O goberno promove o cristianismo, mas un cristianismo que non destrói o goberno, apenas o apoia. Este xenio é un xenio da grande patria rusa, León Tolstói. Agora un poema meu. Eu que sempre digo, e son claro, que non acho que o mundo gobernado por mulleres sexa mellor do que gobernan os homens, nin acho que ningún goberno ni ningún poder sexa mellor que outro goberno e outro poder. Tamén recoñezo que o mundo gobernado polos homens foi terriblemente un insuceso. E este poema reflite un pouco sobre como ás veces os homens nos deixamos levar por donde queren eles que vayamos. E dice así: un día abren a xanela e comen os ollos do azul os homens, que son así e non pensan nos fillos órfos. Comen as enxivas verdes como devoran súas mulleres, soñando facen o amor con retratos máis novos delas. E depois se van embora tan tristes como chegaran, en procura da alegría que perderan lá na infancia. Entre os peitos tristes de un amante doente e cansa, un día eu tamén abrirei a xanela e comerei do azul do céu, como hoxe estou a comer da carne que a ti te falta. Muito obrigado. Apenas pido un día para tirar dos meus dentes a gana de morder, limpalos de todo, anistiando alegría, regresar os meus ollos a sede de ver, alén dos meus espellos, de rogar toda lei, de bullar novos viños para un bosque de labios, pronunciar eses nomes que ainda non sei, acollerme a venenos máis doces e sabios, deixar de ser eu. As aves do meu centro, erias de azul, que un vento seral me distraiga distanciada de dentro, que de descanse a vontade que finse ver mal os lugares asortos nos que as veces entro. Fundar aquí agora a traspasa do prado. Seus poemas e deixamos de paso a Armando. E o que toca cantar outra? Cantar outra. Leo, dos de Belén, que se marchou. Bueno, antes díxome... Oiches, Barbosa díxome antes que cantaron en francés. Díxome que cantaron en ruso, pero o ruso non sei ninguna. Anda. Bueno, que Kalimba, Palinga, ese sempre... Kalinga sempre, Kalinga, Kalinga. Pois pues podes tocar a Kalinga, que a mí me encanta. Avec ma querelle de Metec. Esta é dos vosos tempos de... Después enseñaba a mi amigo que aprendí. Porque senón, a que non? O que digo a Vito? Que non? Vou fotografar lembranza. Hai que ler unha ronda máis que Xosé Manuel ten un poema inédito que non vai recitar agora. E non é de amor. Lembranza. É un poema que se presentou un día como unha lembranza. Eu non o lembraba. Todos os poemas se poden recitar de memoria, porque cando os lemos xa os sabemos e despois esquecemos que os sabíamos, mas cando os escrevemos os sabemos. Como pode ser que a cabeza non lembre, mas non lembra? E este poema se titula Lembranza. Son un documento, unha data, pequenos retallos de verdade, de sueño, de historia. Meu xens ten un proxecto, mas eles son escravos. Meus planos son outros, eles van en engano. Eu non son un corpo, eu son un copo cheio de palabras. Acarrexar cualquier cousa que me dieran para ti. Toma, aquí che expouso no papel. Son voz, son lingua, son lembranza. Iso é que son. Lembranza. Lembranza de lembranza. E máis nada. Se alguén quere recitar un poema máis, que veña e que o recite. Eu, Xosé Manuel, quere recitar un poema que ten inédito e ben, despois deixamos, que damos co músico e eu vou recitar despois un poema a miña compañeira que me quedou sen recitar e non vou pasar sin recitar. Bueno, vai, Xosé Manuel. És tú. Bueno. Non, ven tú. Sí. A ver se si recite. Si un poema de amor o de que é. O que si sei é que é de vida. E tamén sei que sin se o hai non existo nin son. En Lola. Aguardo por ti nesta tarde friente e húmeda, por ouvir a tua voz e escoitar o teu riso. Aguardo que a porta se abra e con os teus ollos cheos de luz chame por mí. Para eu abandonar a miña mesa de traballo por sempre este silencio, escudo e intento como a angustia dun arcón. Quero de novo respirar o ar que ti respiras, sentir a tolemia de ser unha borboleta na tua mirada. Se ti non estás, todos os libros parecenme absurdos ti solo. Artillan unha guerra para dominar o petróleo. Sen ti todo me parece un nevoeiro de inverno. Unha noite homicida habitada por asesinos. Amo. Bom, agora vai a ter toalla. Non. Vale, este poema vai dedicado a aquelas persoas que nun escritorio están deseñando a política lingüística da Galiza. Esas persoas non están sequer na Galiza, probablemente estexen en Madrid. Di así: falsos payasos lampantins que predicades no deserto de ignorancia, prendei lume, sin escrúpulo nin sangue, a esta lingua pola vía da arrogancia. Negados castróns de feira, inúteis, subide o monte, onde guardades vosa prole de castrapos montesíos sin bemoles, lambecús, fillos de puta, ola, ole e ole. Berrai alto e asegurai vos do tanto para matar a nosa fala desta vez, con simpleza, secamente, sen espanto, para que non fique dela nin res. Mariñeiros do confuso eternamente, fusilando e aforcando a dignidade, e cualquier resto de enerxía concorrente, para que só sexa o vosso bando que ensugue o noso sangue descarnado. Brutamontes, perfeitos desleigados, que morredes polo sangue quente bravo de coisquer nobres cidadãos desta quivitas, facendo dos galegos uns patetas e uns completos sodomitas. Obrigado. Teño espírito da contradizón, e como teño espírito da contradizón, eu non acredito de que o problema estexe en Madrid. Unha vez que superemos o noso complexo de inferioridade, e unha vez que a Galiza teña coñecemento de si mesma, despois veremos se os problemas veñen de Madrid, veñen de Bruxelas ou donde veñen. Primeiro os problemas os temos aquí. Son feitos por xente como a nós. Son os propios galegos os que traban o avante da propia Galiza. E despois veremos se eses galegos son entregues a Madrid ou se eses galegos só son entregues aos seus intereses. Porque a veces as nazóns sin Estado, as nazóns non reconhecidas no mundo, a veces se esquecen de que a súa propia burguesía ou os seus propios poderes teñen intereses específicos en estar onde están. Entón, agora, que troco de terzo, mudo de terzo, quero dicer que o problema de viver cunha persoa que humanamente pois non se pode definir, pois é que un sempre se sinte humanamente por baixo desa persoa. A esa persoa lle dedico este poema. E dice así: cuidarte como unha flor. Tamén gostaría dicerte... Non, perdón, vou cambio de poema porque non é este. Ao final iba un poema que non tiña que ver que a morada. O poema dedicado a namorada dice así. Era un poema político, non iba nada con namorada. Entón dice así: porque as glicinias non escreven caracteres gratos no céu. Eu comprei un terzo de algodão e pintei trepadeiras con vernices de tinta chinesa. Sei que outras árbores rendidas de sol fritan no pires reflexos de teus beixos, sendo tal vez amor, e simplesmente amor, o que eles chaman de sexo. Mas as horas de falar pausadamente, tú nunca por nada as perdes, e eu soño castillas que refresca miña alma no mediodía, imposible, horas e horas eternas, o inversa, agora, pouca importancia de resto. E sabemos que os pardais non escuitan as mareias, que as garzas pouco entenden na loxa onde venden os vermes vermellos, que comprei no domingo dúas murallas, rachei a cuaderneta do banco, en procura dunha barca para sillas disidentes. En impresas nos van a deixar en paz a xente que gosta tanto de fabricar lindas guerras, porque eles non escreven caracteres gratos, se preocupan co suor das pombas, como nas maus dos meniños. Tampouco escreben primeiras letras. Para elo, eles nunca teñen tempo. Reloxos o pulso controlan súas arterias. E un soldado morto é para eles un centímetro máis gañado a terra. Moito obrigado. Bueno, eu non teño complexo de inferioridade, como moito un pouco de complexo de gordo, iso sí. Pero bueno, é o que hai. Bueno, este poema chamase Consuntivo das moscas. Digamos, sería unha especie de pequena probabilidade. Consuntivo das moscas. Podemos comprobarlo. Hai moscas moi humanas, tanto que poden ser perseguidas en 20 idiomas. Aprenden de nós a zumbir por riba das súas posibilidades, a someter os élitros a unha chepa de circunstancias. E as maquinarias do día se encarregan de disimular ese acto. Constantes secundarias nas nosas escenografías ingresan devagar nos usos sapiens, non sen algúns atrancos dictados por códigos en muda. Xa non entran en bocas abertas, e ignorando unha agulla melancólica, eluden con elegancia o cubo do liso. Rezan os domingos pola saúde das arañas, por ese medo que é a súa lei da gravidade, e o verse moral das súas larvas. Acoden á oficina, pagan os impostos, protestan do cara que se está poñendo a merda, perden as chaves. E se ven unha mosca, a esmagan para que ninguén note o parecido. Pois agora quedamos con Armando, que nos vai iniciar aquí con unhas cantigas. Vai cantar o rei. Vai cantar tamén. Vai cantar como é Héctor. Héctor vai cantar o rodaballo. Rodaballo, Héctor. Un aplauso forte para Héctor. Oh, Oh.